第二段 Bet Ki ani Adonai Elohechem Vehitkadishtem Vihitem Kedoshim Ki Kadosh Ani Ko Amar Adonai Al Yithalel Chacham Bechochmato Ve'al Yithalel Hagibor Bigvurato אל יתהלל עשיר באושכו, כי אם בזאת יתהלל המתהלל. השכל וידוע אותי, כי אני אדוני עושה חסד, משפט וצדקה בארץ, כי ואלה חפצתי, נאום אדוני.